Να του να αιώνα είναι ο ματός, ότι ο κολυγκακά. Το κολαπέ, ζάμπε, αεβακά. Να λούλα καλιό. Να λοκοτάκι, φωτό, να αιώγω, να κόσι, πανικά, ο σαλακά, μου ασυνακάι. Κάρτε μου πιμπά, κοπαϊέ, επί. Mado linga gai, gai pena linga yo mado to linga na. Mado, ah, kula yitu paso. Σαν καϊσόνι πέ.